kopesi ambia pa wetu hey wa kuke ekumesuka awona menya mi ba beveche yake awona menya mi ba beveche yake nsuna mo efra menya efra no ba abra awona I want you.